Дэжавю. Новае расчараванне з'явіцца ў знаёмым абліччы. Цёплага надвячорка з цішынёю, што звіла гняздо ў тэлефоне, снатлівыя ночы з Бітлз, якія ў сне сыграюць развітальнае «Let it be», бязмежна пустэльная лоска з нядзеляю на даляглядзе, пачатага рукапісу, які ні да кога не прыраўнуе белагрудай коткі, якая ўладкуецца на стале, зусім паважна лічачы, што дапамагае пісаць, кароткага дождзіка, які дзесьці пакратае лапкамі, жоўтую парасонку, званка старой прыяцелькі, чыё каханне шмат гадоў таму размінулася з тваім каханнем, вечаровага сябра, які здзівіцца, калі ты папросіш цыгарэту.